Har de ikke, hvad de skal bruge? Er det på med elefant, du? De unge dreng har en plan nu. De unge dreng har en plan nu. Så er det derfor, de sultne. De unge dreng har en plan nu. Se på verden og putte. De unge dreng har en plan nu. Er det på med elefant, du? De unge dreng har en plan nu. De unge dreng har en plan nu. Så er det derfor, de brænder varm. Ja, det er derfor, de brænder varm. Det betyder at lave dal nu. De får unge til at brænde sammen. Er det på med elefant, du? De unge dreng har en plan nu. De unge dreng har en plan nu. Så er det derfor, de sultne. De unge dreng har en plan nu. Se på verden og putte. De unge dreng har en plan nu. Drengen har en plan nu. Og de tør det, hvis de mangler noget. For de panser bagud. Og det er sikkert, at vi rammer noget. Og det er dag i en dag ud. Og det er dag i en dag ud. Er det på med elefant, du? De unge dreng har en plan nu. De unge dreng har en plan nu. Så er det derfor, de sultne. De unge dreng har en plan nu. Se på verden og putte. De unge dreng har en plan nu. De klokker for penge, de klokker, de klokker bare. De andre, de hjem, de andre, de sagde, der får de en dollar her. De klokker for penge, de klokker for penge, de klokker, de klokker bare. De andre, de hjem, de andre, de sagde, der får de en dollar her. Har de ikke, hvad de skal bruge? Er det på med